سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen derslerimizde üzerinde ısrarla ve derinliğine, genişliğine durduğumuz bir mevzu vardı. O da insanları telkin yoluyla, reklam yoluyla, propaganda yoluyla istedikleri istikamete sürüklemenin vahameti, felaketi ve dehşeti üzerinde çeşitli misallerle, örneklerle anlatmaya çalışmıştım. O mevzu daha birçok dallarıyla, teferruatıyla üzerinde durulması gereken bir mevzu. Ancak içinde bulunduğumuz mübarek Muharrem ayı ve Hicret-i Nebeviyye'nin 1399. seneyi mübarekesi olması sebebiyle hicret üzerinde biraz durmak istiyorum. O mevzuyu şöyle biraz aralayıp hemen hicret mevzuunda durmanın ve hicret, bu Muharrem ayı çıkmadan mevzunun anlatılması ve aktarılmasında zaruret hissediyorum. Şöyle ki, biliyorsunuz hicretle yepyeni bir çağ, bir devir açılıyor. Günün tabiriyle çağ, tarihi tabiriyle devir, asır başlıyor. Ve bu doğrudan doğruya İslam'ın çağı, İslam'ın devri, İslam'ın asrı başlıyor. Haddizatında zaman zaman aktarmışımdır. İslam çağı, İslam devri, İslam davası Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayan, ilk nebi ile, ilk insanla başlayan bir dava. İslam'dan evvel bir şey yok zaten. Bu noktada hata etmeyelim aman. İnneddine indellahil İslam. Ayet-i Celile-i Cemilesinin en zahir, en kuvvetli tefsiri budur. Allah katında İslam'dan başka bir din yok. İslam'dan başka bir din yok. O halde Allah-u Teala İslam'dan başka bir din kabul etmediğine göre, kabul etmemiş olduğuna göre, tarihte, insanlık tarihinde İslam'dan başka bir din olmadığına göre, Hazreti Adem aleyhisselamın dini de İslam idi, ilk Müslüman Hazreti Adem'di. İslam'ın tarihi öyle başlıyor. Ancak Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam ile bütün kainatı kuşatan bir dava başlıyor. Bütün insü cinni kuşatan, içine alan bir dava başlıyor. Muhammed Mustafa'nın devri başlıyor. Ekmelür Rusul'ün devri başlıyor. Sevni mekanın, Nebi-i Zişan'ın devri başlıyor. Hicretle. Evet. Şimdi artık bütün peygamberlerin devri kapanıyor. Zaten Hazreti İsa aleyhisselamdan sonra 570. Orada bir fetret devri var. Fetret, boşluk. Bir kopukluk var. Sonra Hazreti İsa aleyhisselam zaten bütün gücüyle, bütün İncil'iyle, bütün tebliğatıyla benden sonra Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa gelecek demiştir. Bunu söylemeye gelmiştir zaten. Benden sonra Ahmet gelecek. Ona tabi olunuz. Bütün ekmeli, etemmi, her efsalı, her şeyiyle bütün kainata peygamber olarak o gelecek demiş, müjdelemiş, tefsir etmiş ve ondan sonra Rabbül Aleminin katına çekilip gitmiş. Geldi o. Artık Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamber olduğu dakikadan kıyamet sabahına kadar bütün insü cin yalnız Muhammed Mustafa'dan mesuldür. Onun nübüvveti geçerlidir. Bütün nübüvvetler mülga. Tek nübüvvet insanların tabi olması gereken, peşinde gitmesi gereken, iman etmesi, hepsine, bütün peygamberlere iman etmekle beraber şeriatına, ahkamına, tebliğatına bütünüyle tabi olunması icap eden peygamber Hatemül Enbiya olan Hazreti Habibullah olmuş. Bitti. Artık Hazreti İsa Aleyhisselam'ın devri kapanıyor. İseviyet bitiyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın devri kapanıyor. Artık o devir, o günden bugüne kadar, bugünden kıyamet sabahına kadar bütün devirler, mekanlar, zamanlar, kıtalar, Asyalar, Afrikalar, Avrupalar, bütün kainat yalnız Muhammed'e iman etmekle mükellefdir. Son peygamber. Öbür peygamberlerin de peygamberi tasdik ediyor tabi. لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُسُولِهِ Allah'ın gönderdiği bütün peygamberlere peygamber diyoruz, amenna diyoruz. Ama tabi olduğumuz, ahkamına tabi olduğumuz, nübüvvetine tabi olduğumuz, yoluna tabi olmaya mecbur olduğumuz tek peygamber Hazreti Habibullah. Unutmayalım. Bunun içindir ki 1400 seneden beri Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberliğini ilan ve tebliğ ettiği günden bugüne kadar bütün Hristiyanlar ve bütün Yahudiler İncil'i, Tevrat'ı, her şeyi, Zebur'u bırakıp Kur'an-ı Kerim'e tabi olmak zorundaydılar. Hazreti Muhammed'e tabi olmak mecburiyetindeydiler. Onların devri kapanmıştı. Eğer o Resul-i Zişanımızın peygamberliğini ortaya koyduğu günden bugüne kadar son peygambere tabi olmadan vefat etmiş, ölmüş bulunan bütün Hristiyanlar ve Yahudiler külliyen cehennemliktir. Onların cennetle ve Allah'la hiçbir alakası kalmamıştır. Dikkat ediniz. Burası çok ince ve hassas bir nokta. Son Nebi'ye tabi olmadan gitmişlerse. Çünkü Rabbül Alemin bizzat Habibine tebliğ ettiriyor. Tebliğ ettiriyor. İn kuntum tuhibbuna Allah fettebi'uni yuhibbukumullah. Ey insanlar! Ey bütün kainatın insanları! Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa, cennet ve cemaline iştiyakınız varsa, kurtuluşa, cemalullah'a nailiyet muradınız varsa, iman etmek istiyorsanız, en büyük, en son, en mükemmel iman ile iman etmek istiyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, bilin ki bütün kapılar kapalıdır, yalnız Muhammed Mustafa'nın kapısı açıktır. Fettebiuni, ancak bana tabi olursanız kurtulursunuz diyor. Benden başka yol kalmaz. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Resul-i Zişanımız şöyle buyuruyor. Aman dikkat edelim. Burası çok ince, çok hassas bir nokta. Ehli kitap filan diyoruz ya, hani ehli kitap, Hristiyanlar, Yahudiler. Eğer o Hristiyan dediklerimiz, Yahudi dediklerimiz, ehli kitap dediklerimiz, eğer ta 1400 seneden beri ve bundan da kıyamete kadar eğer her şeyi bırakır da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derlerse ancak mümin olmak vasfını haizdiller, ancak cennete gidebilirler, ancak Allah'ın rahmet ve rızasına nail olabilirler. Eğer La ilahe illallah Musa Resulullah diyorlarsa, La ilahe illallah İsa Resulullah diyorlar da Muhammedun Resulullah demiyorlarsa hepsi kafirdirler. Dikkat edin. Ebediyen cehennemliktirler. Nübüvvet değişti. Nübüvvet-i Muhammediye başladı. Devir değişti. Onun devri başladı. Bu noktada Efendimiz şöyle buyuruyor. Bizzat Eshab-ı Kiram'ına ve bütün ümmetine şu tebliğatı yapıyor. Lev esbaha fikum Musa. Dikkat ediniz. Lev esbaha fikum Musa. Resul-i Zişanımız ashabına hitap ediyor. Sizin şimdi şurada ey ashabım, ey müminler, sizin aranızda şimdi Hazreti Musa peydahlansa, Hazreti Musa bir peygamber, Hazreti Musa gelse şimdi aramızda bulunsa, sünnet sebatümuhu, sonra beni bırakıp da Hazreti Musa'ya tabi olsanız, benim peygamberliğim şurada kalsa da gidip Hazreti Musa'ya tabi olsanız benim peygamberliğimden sonra. Sünnet sebatümuhu, sonra gidip Hazreti Musa'ya tabi olsanız bilin ki lekefertün billahi teala. Hepiniz kafir olmuş olursunuz diyor. Ben nübüvvet bitmiştir. Son nebi gelmiştir. Bütün Hristiyanlar hepsiyle bütün kütle halinde Hazreti Muhammed'e iman etmek zorundadırlar. Devir değişti. Bütün Yahudiler Tevrat'ı bırakacaklar. Hazreti Muhammed'e ve Kur'an-ı Azimüşşan'a iman etmek zorundadırlar. Etmemişlerse külliyen kafirdirler. Mesele budur. Hicretin 1399. senesinde bu hakikatlerin bilinmesi lazım. Yeryüzünde efendiler, kardeşlerim, Allah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına diyorum, görüyorsunuz hiçbir sistem, hiçbir idare, hiçbir rejim, hiçbir beşeri nizam, insanlığa huzur, emniyet, sulh, sükun, adalet verebildi mi? Gösterin Allah'a. Yeryüzünde sulh var mı? Yeryüzünde adalet var mı Allah aşkına? Yeryüzünde insan haysiyeti var mı? Yeryüzünde kadın haysiyeti var mı? İşçi haysiyeti var mı? Ve iş nizamı, hayat nizamı var mı? Bütün insanlık keşmekeş içinde kahrolup gitmektedir. Dünyada bir düzen var mı görüyor musunuz? Dünya o kadar karışık bir noktada ki büyük ekseriyetiyle görüyorsunuz itikadi açıdan beşeriyet son derece perişan. Bir tarafta Hristiyanlık alemi. İkiye ayrılmışlar. Hatta üçe ayrılmışlar. Vatikan'da, İtalya'da, Roma'da, Vatikan'da bir papa oturuyor. Papa 700 milyon Hristiyan'ın lideri ve önderi makamında oturuyor. Ne yapıyor hiç bilinmez. Öbür taraftan İstanbul'da Ortodoks denilen Hristiyan aleminin, Ortodoks mezhebinin başı ve lideri durumunda bulunan İstanbul'da Fener Patrikhanesi'nde oturan bir patrik mevcut. Milyonlarca Hristiyan'ın lideri durumunda. Hepsi sapık, hepsi kafir. Öbür tarafta İsrail devleti var. Bütün dünyayı içinden kemiren, kahreden, ihtilaller, kıyametler koparan, komünizmi ortaya atan, sosyalizmi ortaya atan, kapitalizmi besleyen, şimdi de Yahova şahitliğiyle dinleri içinden kemirmeye çalışan bir Yahudi dünyası var. İsrail var. Dünyanın başına bela olan bir İsrail var. 1399. Hicri senede. Ve onların da hahamları var. Hepsi onlara tabi. Sonra öbür tarafta Hindistan var. Hindistan. 450 milyon nüfusuyla çok kalabalık bir insan kitlesi halinde Hindistan var. Onların da dini, inancı Brahmanizm, Budizm diye bir Buda. Buda ismindeki bir insana bağlanmışlar. Buda, Budha yazı şeklinde yazılan ve ismi bu olan bir adama ve o adamın ortaya koyduğu basit, saçma, gülünç, ahmak, aptal bir nizama tabi olmuşlar. Buda dinine tabi olmuşlar. Ve o Buda ismindeki adam sığırları, inekleri, öküzleri kesik yememiş diye, o sığırlara, ineklere dokunmamış diye halen Hindistan'da açlıktan sürüm sürüm sürünen bu Budistler, Brahmanistler, bu Buda'ya tabi olan 450 milyon insan o sığırları katiyen yemiyorlar, inekleri kesmiyorlar, öküzlere dokunmuyorlar. Hindistan'ın, Yeni Delhi'nin ortasında o sığırlar semiz, böyle toklu bir vaziyette salla baş, orta yerde gezip duruyorlar. Bütün millet o ineklere, öküzlere selama durmakta devam ediyorlar. Hindistan'ın durumu bu. Hatta bundan 3 sene evvel bende bizzat gazeteden kestiğim bir mühim bir haber var. 3 sene evvel vaki oluyor. Bende var mevcut. Ankara'da Hindistan Başkonsolosluğu var. Hindistan Başkonsolosluk. Bir bina. Büyük bir bina. O binanın da çok güzel bir bahçesi. Hindistan Başkonsolosluğu. Güzel bir bahçesi var. Çiçekler, efendim, otlar, yeşilliklerle süslü, çok güzel, yemyeşil bir bahçe. Artık müziklik olsun diye, yaramazlık olsun diye, birisi 2 tane inek getiriyor, 2 tane sığır, Hindistan Başkonsolosluğu'nun kapısı içeri sokuyor. Hayvanlar bahçeye giriyor. Orada çayırları, çiçekleri, çimenleri yemeye başlar başlamaz, o başkonsolos, o amirler, Hindistanlı amir, memur, başkatip, konsolos, bilmem ne, hepsi geliyor, ineğe karşı selama duruyorlar, o ineklere katiyen dokunamıyorlar. 3 sene Ankara'da. Ve o bahçeyi tarumar ediyorlar, çiçekleri paramparça ediyorlar, inekler kendi rızasıyla konsolosluğun bahçesinden çıkıncaya kadar hiçbir Hindistanlı o ineklere dokunmuyorlar. Dinlerinin icabı. Bu da isminde serseri bir adam çıktı. Onları kandırmış, din namına hala peşinden sürükleyip gidiyor bu da. Öyle sapıklıklar meydana gelmiş ki, senede 3 gün Hindistan'ın ortasından akmakta devam eden Ganj nehrine giriyorlar, Ganj nehri. Bu da demiş ki, bu Hindistan'dan geçen Ganj nehri, ırmak nehir, bu nehir doğrudan doğruya cennete atıyor demiş. Senede 3 gün zengin, fakir, bütün Hindistanlı, anadan doğma kadın erkek çırılçıplak o Ganj nehrine girip yıkanıyorlar, günahlarımız yıkandı, hepimiz cennetlik olduk zannediyorlar. Halen şimdi dünyada böyle. Hindistan'da amirinden memuruna, devlet başkanından bilmem hamalına kadar ölen olursa, tabii ölüyorlar, ölür ölmez onun cesedini yakıyorlar, bir avuç kül meydana geliyor, cennete gitsin diye o yaktıkları cesedin külünü götürüp nehire döküyorlar, nehir cennete götürüyor onları. Hindistan. Korkunç bir şey. 1399. Hicri senede dünyanın haline bakınız yani. Amerika Hristiyan görünüyor ama tepeden tırnağa zalim ve kabir bir devlet. Öteden yeryüzünde bütün kargaşalıklarla, iç ihtilallerle komünizm yayılmakta. Komünizm dehşetle yayılıyor. Görüyorsunuz, komünizmin başlangıcında anarşizm yayılıyor. Anarşi, fertleri, mülkiyetleri, hürriyetleri, zürriyetleri insanları tedirgin ediyor, korkutuyor, ürkütüyor, dehşet salıyor. Sonunda bir komünist ihtilal patlıyor, yeryüzü komünist olmaya başlıyor. Ne felaket. Ve komünizmin temelinde Allah yok. Katiyen yok. Bizzat komünizmin fikrini ortaya koyan, kitabını yazan bir adam var. Hepiniz duymuşsunuzdur. Aslen Yahudi olan Alman Yahudisi, bütün Avrupa'dan kovulmuş, melun, aşağılık, kindar, hain, kafir, Karl Marx isminde Allahsız bir adam yazıyor kitabını. Hiç Allah'a inanmıyor. Ve yazdığı kitabın ismine Das Kapital diyor, Almanca yazıyor. Das Kapital. Kitabın ismi bu. Kitabın 1. sayfasında bizzat vallahi ben kendim okudum. Karl Marx'ın Almanca yazdığı Das Kapital isimli komünizmin, Marksizmin kitabının 1. cildinin 1. sayfasında. Tabii Türkçe'ye tercüme etmişler, satılıyor diye sorarız. Aynen şöyle diyor. Allah fikri, ahiret fikri, öldükten sonra dirilmek fikri, cennet cehennem fikri, melek fikri, Allah, ahiret, cennet, cehennem gibi fikirler, düşünceler, kanaatler zengin insanların fakirleri sömürmek için, fakir fukarayı aldatıp onları çalıştırmak için, onları işçi haline getirmek için, onları sömürmek için zenginlerin, burjuvazinin proletaryayı aldatması için ortaya attıkları bir afyondur. Allah namına hiçbir şey yoktur diktan başlıyor. komünizm kitabı. Vallahi böyle. Ve bu yayılıyor. Ve bunun da siz muhakkak etrafta şeyini görmektesiniz. Yine bundan 3 sene evvel mi 4, yine bende gazeteler var. Kesmişim, saklıyorum. Bizzat komünist Rusya'dan bir devlet adamı gelmişti İstanbul'a. Podgorny isminde bir devlet adamı. Rusya'dan devlet adamı geliyor. Podgorny isminde bir adam. Hiç unutmam. Gazeteye de geçti hadise. O zaman Boğaz Köprüsü, şu İstanbul'da yapılan harika Boğaz Köprüsü inşaat halinde devam ediyor, yapılıyor. Mühendisler çalışıyor. İstanbul'un her tarafını gezdi gezdi, sonunda Boğaz Köprüsü'nün de inşaatını gezdirdiler Podgorny'ye. Komünist Podgorny, Rus devlet adamı. Gezdi, köprüden nihayet çıkarken, köprünün nihayetinde oradaki Türk mühendislerine sordu. Bu köprü ne zaman hizmete açılacak? Onlar da dediler ki, İnşallah seneye falan ayda hizmete açılacak. Podgorny sordu. Bütün gazetelerde bu malumat var. Herkes biliyor bunu. Podgorny sordu. Gelecek sene falan ayda köprünün hizmete açılacağını anladın. Ama bir kelime kullandınız. İnşallah ne demektir diye sordu vallahi. Onlar da dediler ki Allah müsaade ederse, imkan verirse, fırsat verirse, bir başka hadise olmazsa, Allah dilerse böyle olacak demektir deyince, ya hayret dedi adam, hayret, sizin planınız, projeniz, mühendisliğiniz, malzemeniz, ekibiniz, grubunuz yok mu? Allah'ın ne işi var köprüyle dedi. Allah'la ne alakası var bu alemin dedi. Aynen. Çünkü komünizmin kitabında Allah diye bir şey yok kardeşim. Meydanda işte. Komünizm budur. Girdiği memlekette Allah diye bir şey bırakmaz. Ahiret diye bir şey bırakmaz. Bütün tersleri köle, bütün insanları köle. Devlet patron, silahlı patron, silahlı kuvvetler devletin himayesinde bir patron haline geliyor. Ne mülkiyet var, ne hürriyet var, ne zürriyet var. İnsan, Müslüman, şuurlu olacak, okuyacak, bilecek meseleleri. Açın okuyun. 1399. Hicri Sene-i Devriye'de dünyanın haline bakın ya. Komünizm bu. Ve yeryüzünde görüyorsunuz. Bütün Avrupa'yı yutmaya devam ediyor. Bulgaristan, ondan sonra Yugoslavya, Romanya, bilmem ne, İsveç, her tarafı sarmış. Her tarafı sömürüyor, mahvediyor. Afrika'nın ortasında kavga ediyor. Mozambik, Kamboçya, hep Rus silahlarıyla. Bakıyorsunuz Türkiye'de bile Rusların silahıyla çarpışıyorlar. Kıyamet, kavga. Neden? İslam. İslam olacak. Eğer bütün bu hadiselerin bu hicri sene-i devriyede Müslüman uyanmazsa, Müslüman şuurlanmazsa, Müslüman meseleye vakıf olmazsa, davasına sahip olmazsa her taraf mahvolup gidecektir. Bu şuura ermek lazım hicri senede. Muharrem ayında. Evet. Sonra en doğuda Şark-ı Aksa'da, Şark-ı Aksa uzak doğu. Doğunun en ötesinde biliyorsunuz Japonya var, Çin var. Çin. Çin eskiden onun da dini Buda'ydı. Konfüçyanizm, Konfüçyüs gibi filozofların ve bir takım saçma sapan adamların ortaya koyduğu din namında, ki din demek mümkün değil onlara, insanların görüşleri bunlar. Sonunda Mao isminde bir adam çıktı. Mao. Mao Tse-tung diye bir adam. Zaten Çinlilere dikkat edin, isimleri böyle gülünç, sen-sung, sen-sung filan diye bir takım garip isimler. Fang-kung, kang-kung. Bu Mao Tse-tung da komünist bir lider, bir ihtilal yaptı. 850 milyon nüfusa sahip olan bütün Çin'i baştan başa komünist yaptı. 850 milyon nüfus. 80 milyon değil, 850 milyon. Bir mecmuada okumuştum. Bütün dünya devletlerinin elindeki tanklar, tank. 3 gün, 3 gece tepelemekle devam etse bu Çin milletini tüketemez diyor. O kadar kalabalık. 1 milyar nüfus. Çin milleti. Hepsi komünist idare altında mahvolup gidiyor. Daha yukarıda Japonya var. 100 milyonun üzerinde nüfusuyla Japonya. Japonya da bugün güneşe tapıyor. Her türlü teknik, sanayi, motor, teknoloji, elektronik cihazlar üzerinde büyük bir mesafe kat eden yeryüzünde ticareti, Amerikan pazarlarını, Avrupa'nın pazarlarını, elektronik pazarlarını istila eden koskoca Japonya güneşe tapıyor. Her sabah güneş doğduğu zaman tepelerde tapınaklara çarpan güneşe karşı bütün Japonlar secde ediyorlar. Şintoizm diye bilin, Şinto dini, güneş tanrısı. Ve itikatlarına göre Japon imparatoru, Japon kralı, şimdi Japonların kralı var, imparatorları var. Japon imparatoru güneşin oğlu telakki ediliyor. Japon imparatoru güneşin oğludur. Bütün dünyanın krallarından büyüktür, üstündür. Zira güneşin oğludur diyorlar. Ve hiçbir devlet başkanının ayağına Japon imparatoru gitmiyor. Hiç duydunuz mu? Japon imparatoru kimseyi ziyarete gitmez. Herkes ayağına gelecektir. Güneşin oğlu zannediyorlar. İtikatları böyle. Bütün bu rezaletler içerisinde, bütün bu perişanlık içerisinde bir de Müslümanlar var yeryüzünde. Müslümanlar var. 650 milyon deniyor. Kesin sayısını bilemiyoruz. Müslümanlar. Müslümanlar da kayıtsız şartsız hayatın, yaşadıkları hayatın tamamını içine alan bir Kur'an-ı Kerime. Yeryüzünde nereye giderseniz gidin, Müslümanların tabi olduğu Kur'an-ı Kerim aynıdır. Bir harf, bir kelime değişiklik bulamaz. Kur'an bütün Aleyhisselam'a nasıl nazil olmuşsa, nasıl gelmişse, şurada elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim bütün dünyada aynı. Hiçbir harfi değişmez. Aynen. Ve bu Kur'an-ı Kerim'i tebliğ eden, talim eden, tatbik eden, tefsir eden, birinci mertebede Kur'an'ı tefsir eden Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam da peygamberimiz. Ayrılık gayrılık yok. Bütünüyle dava burada tefsirlenmiş. Kitabımız Kur'an, rehberimiz, önderimiz, kurtarıcımız, her şeyimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Hicri senede böyle telakki etmek lazım. Fakat yeryüzünde Müslüman ülkeler perişan. Yeryüzünde Müslüman ülkeler darmadağınız, içlerinden bölünmüşler, tefrika derdi. Nereye giderseniz gidin tefrika. Sen falancısın, öbürü falancı, filancı, falandan, falan lider, falan rehber, falan. Hazreti Peygamber'i bırakmışlar, bir sürü fanilere tabi olmuşlar. Alem-i İslam parça parça. 1399. Hicri senede alem-i İslam paramparça. Bir araya gelemiyorlar. Oturamıyorlar, görüşemiyorlar, konuşamıyorlar. Ve bir ittifak, bir birleşme, bir anlaşma imkanı sağlanamıyor. Her taraftan tahribat var. İngilizler tahrip ediyor, Fransızlar tahrip ediyor. Bütün Rusya ağırlığını koymuş, Amerika baskı yapıyor. Yahudi dolapları her taraf, bütünüyle alem-i İslam'a içinden hükmetmenin kavgası veriyor. Müslüman ne zaman uyanacak? Müslüman ne zaman şuurlanacak? Müslüman ne zaman bunların farkına varacak? Ne zaman kelime-i tevhidin altında birleşerek bütün kainata meydan okuyacak? İman buna müsait. Çünkü Kur'an-ı Kerim'imiz hiç bozulmamış, aynen duruyor. Kaynağımız aynen duruyor. Hani siz eczaneden bir ilaç alırsınız, çok kıymetli, çok pahalı, çok mühim bir ilaç alırsınız, tatbik etmezsiniz, bekletirsiniz, sonunda o ilaç bozulur. İlaç bozulur. Her şey bozulur. Efendiler, Kur'an-ı Kerim insanlığın yaralarını sarmak için öyle bir ilaçtır ki Allah-u Teala buyuruyor ki bu Kur'an'ın bozulmasına hiç kimseye fırsat ve imkan vermeyeceğim diyor. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ın muhafızı benim. Kur'an öyle bir ilaçtır ki onu hiçbir hava, hiçbir insan, hiçbir topluluk, hiçbir grup, hiçbir profesör, alim, zalim, katil, hiç kimse Kur'an'ı bozmak mecalini göstermeyecek. Ne zaman Kur'an'a sarılırsan tamam, git ilacını, şifanı bul. Bozulmaz. Müslümanın elindeki Kur'an bu kadar sağlam. Ama Kur'an'dan mütemadiyen uzaklaştırıyorlar. imandan koparıyorlar. Geçen derslerinde anlattığım gibi müsemmâ diyen Avrupa'yı, Amerika'yı, Moskova'yı, Pekin'i falanı filanı reklam etmek, Londra'yı, Roma'yı, Paris'i reklam etmek suretiyle gençliğin kafasında Kur'an'a ait ne varsa silip süpürüp yerine batılları doldurmak istiyor. Evet. Bütün bunlar Hicri sene-i devriyede düşünülmesi, anlaşılması lazım gelen meseleler. Bu mukaddimeyi yaptıktan sonra hicret üzerinde biraz durayım. Efendiler, İslam bütün mükemmeliyetiyle biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de mücadele sahnesine kondu. Resul-i Zişanımız aleyhissalatü vesselam Allah'tan aldığını tebliğ etti. Kimsenin şahsına, kimsenin mülküne, kimsenin evine barkına katiyen tecavüz etmedi. Kimsenin putuna, kimsenin şekline de bizzat müdahale etmedi. Ortaya bir mesele koydu, ortaya bir hüküm koydu. Bir kelime-i tevhid, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Başka bir şey söylemedi. Öyle bir sarsıntı geçirdi ki Mekke'deki müşrik toplum, müşrik şirke, Allah'a ortak koşanlar, putlara, lata, menata, uzaya, hübele tapınan binlerce insan hiçbir şekilde şahıslara, mevkilere, makamlara hücum edilmediği halde hepsi birden ayağa taptı. Allah'tan başka hiçbir şey yok. Tapınmak Allah'tan başkasına mümkün değil. İbadet etmek Allah'tan başkasına mümkün değil. Secde etmek Allah'a, rükû etmek Allah'a, Allah'tan başkasını Allah kabul etmek mümkün değil. La ilahe illallah. Her şey geçici, fani, kaybolacak. Allah'tan başka baki yok dedi Resulullah. Allah'ı anlattı. Ve insanları en kestirme yoldan, en pratik yoldan, en pratik yoldan Allah'a götürecek olan da peygamberlerdir. Son peygamber de benim dedi. Muhammedun Resulullah. Başka bir şey yok. Bunun üzerine kıyametler koptu. Zulümler, işkenceler, hakaretler, öyle felaketler, öyle zahmetler, zorluklar meydanlandı ki Mekke-i Mükerreme Müslümanlara tepeden tırnağa zindan haline geldi. Zindan oldu. Allah'ın Resulüne en evvel akrabası karşılıklı. Çünkü biliyorsunuz İslam dini kavmiyet dini değildi. Kavim, kabile dini değil, insanlığın dini. Kavim, kabile dini değil. Hani sen benim ırkımdansın, sen benim milletimdensin, tamam gel buraya. Böyle bir şey. İslam dini bütün insanlığa hitap ediyor. Ya eyyühennâsı diyor. Ey bütün insanlar diyor. Yani İslam dini Arapçılık değildir. Kafir Avrupa durmadan müsteşriklarıyla, filozoflarıyla İslam dinini Arapların dini diye reklam etmeye çalıştılar. Arapçılık, Arapçılık, Arapçılık diye reklam etmek suretiyle Müslüman olmak isteyen milletleri korkutmaya ve ürkütmeye çalıştılar. Efendim Muhammed Arap'tır, Kur'an Arapçadır, İslamiyet Araplıktır, Arap dinidir, Arap kavmiyetidir, Arapçılıktır, ırkçılıktır filan diye Arap, Kur'an-ı Kerim'i, Habibullah'ı, İslam'ı bir kavim ve kabile dini gibi yutturmaya çalıştı ve insanlığın Müslüman olmasına mani olmak istedi. Oldu ki ne alakası var? Bakın şimdi göreceksiniz. En canlı misali veriyorum. İslam dinine La ilahe illallah Muhammedur Resulullah davasına en evvela isyan eden Peygamberimizin öz amcası Ebu Leheb olmuştur. Ebu Leheb ya, öz amcası. Eğer Arapçılık olsaydı, kabilecilik olsaydı, ırkçılık olsaydı Ebu Leheb kendi yeğenin taşlar mıydı? Ebu Leheb kabul etmez olur muydu? Aferin, aferin. Milletimiz, ırkımız, Arapçılık büyüyecek. Aferin, gel buraya deriz. Tebrik ederiz. Öz amcası kaç çıkıyor. Demek ki aşiret dini değil bu. Kavim kabile dini. Değil, bütün insanlığın dini. Biliyorsunuz, ayet-i kerime şöyle geldi Mekke'de. Çok uzun mevzu. Meseleyi devam ettireceğiz inşallah. Samimi alakanız ve ta yürekten ve candan dinleyişiniz sayesinde Allah'ın lütfuyla mevzuları sırayla anlatmaya devam edeceğiz. Bitmezse haftaya, değilse daha haftaya, Allah-u Teala ne kadar soluk verdiyse, ne kadar imkan verdiyse, ne kadar fırsat verdiyse, fitneden, fesattan ne kadar korudu da kurtardıysa, hepsini söylemeye biiznillahü Teala meydanda devam edeceğiz. Ama sonunda ne olacak? Onun mesulü ben değilim. Bizim vazifemiz insanların kulaklarına kadar götürmek hakikati. Kulağına kadar götürdün mü benim işim biter. Kulaktan sonra adamın kalbine iner mi? Kalbine oturur mu? O Allah'ın işi. Oraya karışmam ben. Benim vazifem, senin vazifen kardeşim, hakkı ve hakikati insanların kulağına kadar götürmektir. Kulağına kavuştur, tamam işin bitti de. Kalbine gidecek mi, gitmeyecek mi? Buradan girip buradan çıkacak mı? Kalbine inip oturacak mı, iman edecek mi? O senin ve benim işim değil. O Allah'ın işi. Çünkü hidayet yalnız Allah'tan. Evet. وَاَنْزِرْ عَش۪يرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Ayet. İlk gelen ayetlerden birisi de bu. Habibim Muhammed Mustafa'm aleyhissalatu vesselam وَاَنْزِرْ عَش۪يرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Sen şu yakın akrabalarını, aşireti topla da onları bir korkut bakalım. Onlara tevhidi bir anlat, İslam'ı bir anlat. Ayet geldi. Efendimiz hemen ne kadar kabilesi, aşireti, akrabası, etrafı varsa hepsini Cebeli Ebu Kubeys dağına. Ebu Kubeys diye bir tepe var, küçük bir tepe. O tepenin sırtına topladı hepsini. Uzun meseledir, ben kısa kesiyorum. Nasıl topladı falan bir hayli mesele. Orada bir vasıta vardı, şöyle olur, böyle olur mu? Uzatmayayım. Bütün akrabasını, taallukatını, teferruatını hepsini Ebu Kubeys tepesine topladı. Merakla, endişeyle, korkuyla. Dehşetle toplandılar. Ne olacak acaba? Muhammed bizi niçin topluyor? Derdi ne, davası ne? Hiç böyle bir şey yapmamıştı filan dediler. Herkes merak içinde, dehşet içinde bir şey acıkıyor. Topladı oraya ve onlara hitaben aynen şöyle buyurdular. Resul-i Zişanımız buyuruyor ki, efendiler, beni tanıyorsunuz. Tanıyoruz dediler. Ben size şu tepenin arkasında bir tehlike var desem, bir tehlikeyi haber versem, şu tepenin gerisinde düşman askerleri var, pusuya yatmış, silahlı, belalı düşman askerleri var tepenin gerisinde. Biraz sonra hücuma kalkacaklar, Mekke'yi yağma edecekler, karınızı kızınızı alıp kaçıracaklar desem, bunu söylesem, bana inanır mısınız, inanmaz mısınız dedi. Hepsi birden tereddütsüz. Tarih bunu bütün ittifakla haber veriyor. Bütün dünya tarihi. Hepsi birden dediler ki, vallahi inanırız, sen Muhammedül Emin'sin, yalansız söylemesin dediler. Kendisini öyle kabul ettirmiş ki peygamber, kafire, hırsıza, eşkıyaya, herkese şahsiyetini öyle kabul ettirmiş ki, Muhammedül Emin, emniyeti Muhammed. Kıpkızıl kafir bile getirirdi, bir parası, altını, kıymetli bir mücevheratı oldu mu, Muhammed bunu sen sakla, sana güveniyorum derdi o. Muhammedül Emin, hicrette göreceğiz, lakin emanetleri tevdi etmek için yatağına Hazreti Ali'yi yatırmış, radıyallahu anh'ı vazifeli kılmıştı. Sen dediler, yalan diye bir şey konuşmazsın, hayatında senden yalan bir söz işitmedik, sen Muhammedül Emin'sin, söyle bakalım ne varmış. Öyleyse iyi dinleyin dedi. İyi dinleyin, iyi dikkat edin. Bilin ki eğer taptığınız putları bırakmazsanız, bu cehaleti terk etmezseniz, bu rezaletleri bırakmazsanız, Allah'ın olduğuna, Allah'ın bir olduğuna, cehennem olduğuna, cennet olduğuna, mahşer gününe, azaba, hesap gününe iman etmezseniz, bahsettiğim tehlikeden daha büyük bir tehlike edecek, ebediyen cehennem ateşinde yanacaksınız. Öyleyse hep beraber gelin, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin, Müslüman olun kurtulun dedi. Kurtulun dedi, Müslüman olun dedi. Böyle der demez, herkes taş gibi donmuş kalmış, en önde yaşlı, kamil yaşta, her şeyiyle ileri gelen eşraf, en mühim adamlardan, Resulullah'ın öz be öz amcası Ebu Leheb yerden bir avuç taş toprak aldı hemen hınçla, cinle taş aldı, Hazreti Peygamber'in suratına şak diye taktı. Zeybet yedâke ya Muhammed, Ellerin kurusun, dilin kurusun ey Muhammed. Bizi bu yalanlar, bizi bu saçma sapan şeyler için mi bu tepeye çağırdın? İnanmıyoruz sana dedi. Öz amcası. Toptan inkar et. Teribet yedake, ellerin toprak olsun, kahrolasın diye de dua et. Hemen arkasından ayet-i kerime bir sure-i celle nazil oldu. Tebbet yeda ebiler. Habibin üzülmeyesin. Muhammed'in merak etmeyesin. Senin dinin kabile, aşiret, kavim bir dini değil. Bütün insanlığın dinidir. Amcan seni inkar edebilir. Hiçbir şey çıkmaz. Ben ona öyle bir ceza verdim ki o ebediyen ebed kuruyacak. Ve öyle bir şey hale gelecektir ki وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ onun karısını da kendisini de ebediyül ebed cehennemlik edip kahrusu rica edeceğim diyor Cenab-ı Hak. Tebbet yeda ebi leheb. Esas Ebu Leheb'in eli şimdi kurudu. Kahrolacak. Mahvolmuştur ayeti geldi. Bu neyi gösteriyor? İslam dini bir kavmin, bir kabilenin, Arap'ın dini değil. Türk'ün dini değil. Arap'ın, Çerkez'in filan. Bütün insanlığın dini kardeşim. Bak canlı misal görüyor musun? Bütün beşeriyete hitap ediyor. Eğer Arapçılık olsaydı, İslam dini yalnız Arapların dini olsaydı, Arapçılıktan ibaret olsaydı, bütün putperestler, aferin be ya, sen bizim kavmimizi, kabilemizi böğürtmeye geldin, şan ve şeref getirdin, ayağına senlerdi. Taşlıyorlar. Bizzat Ebu Leheb'in öz karısı, eşi, nikahlısı karısı, biliyorsunuz, Resul-i Zişanımızın aleyhissalatü vesselamın Mekke'de bütün harekatını takip ederdi. Peygamberimizi takip ediyor. Efendimiz biliyorsunuz 3 sene İslam dinini gizli yaydı, gizli. Açığa çıkmadı. 3 sene gizli yayıldı. Kimseye böyle gizli el altında çok çetin şartlarla devam etti. Ebu Leheb'in karısı peygamberi takip ediyor. Akşam olunca nereden çıkacak, hangi eve gidecek? Peygamberin yolunu takip ediyor, öğreniyor, soruyor, casus gibi dolaşıyor. Ve peygamberin gece akşam olunca hangi eve gidecekse o evin yolunu tespit ediyor. O yolun tamamına deve dikenleri, zehirli dikenler, ağaç dikenleri döküyor. Peygamberimiz gece oradan giderse ayaklarına dikenler batıyor, kahroluyor. Öyle yaralar açılıyor Resulullah'ın ayağına. Bu derece hakaretler akrabasından geliyor. Kendi aşiretinden geliyor. İşte sen misin benim Habibimin ayaklarının altına diken döken, odun döken, ağaçtan dikenler döken, sen misin bunu yapan diye Cenab-ı Hak bir ceza. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَلٍ ayet geliyor. Ey Ebu Leheb'in karısı, dilesin ki sen öyle bir cehennemlik olacaksın, cehennem azabı çekeceksin ki boynunda hurma lifinden bir yular olacak ve devamlı sonsuza kadar ebediyül ebed cehennem ateşin içerisine odun taşıyan hammal olacak. وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ bakınız, yani hatap dediği odun. İlerle bir noktaya kadar mevzuyu anlatıp daha gerisini, daha tafsilatlısını ve hikmetleriyle, hükümleriyle önümüzdeki deftere alacağım. Muharrem ayı çıkıncaya kadar bu mevzuya yer vereceğim. Efendiler, hicret Muharrem ayında başladı. Mekke-i Mükerreme'de evini, eşyasını, çoluk çocuğunu bırakıp durmadan hicret edenler Muharrem ayında başladılar. Muharrem ayında. Peygamber-i Zişanımız aleyhissalatü vesselam Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicret buyurdukları zaman Muharrem ayı değildi. Rabi'ul evvel ayının 12. günüydü. Takvim başı olarak hicrete başlanıldığı tarih ele alındı. Bizzat Muharrem'in biri olarak kabul edildi. Ve 3 ay evvelinden Müslümanlar çeşitli şekillerle, zahmetlerle evini bırakarak eşyasını, arazisini, hurmalıklarını, her şeylerini bırakmak suretiyle yavaş yavaş imkan buldukları zaman gündüz değilse gece karanlıklardan, sapa yollardan korkuyla, dehşetle birer birer Mekke-i Mükerreme'yi terk ediyorlar ve Medine'ye hicret ediyorlar. Bakınız, bütün kitaplara geçmiş bir muhacir var. Bütün kitaplara geçmiş bir muhacir. Allah Resulü de o kadar nebi sena ediyor ki, o kadar seviyor ki onu. Suheyb-i Rumi isminde bir sahabi. Radıyallahu ta'ala. Suheyb-i Rumi. Hazreti Suheyb. Bu da hicret etmeye niyetleniyor, kalkıyor. Mekke-i Mükerreme'yi terk edecek. Hemen önünü kesiyorlar. Hemen önünü kesiyorlar. Diyorlar ki, ey Suheyb-i Rumi, sen Mekke'ye dışarıdan gelmiştin. Mekke'ye geldiğin zaman o kadar fakir, o kadar perişandın ki hiçbir şeyin yoktu. Sen Mekke'de zengin oldun. Mekke'de ticaret yaptın, servetin oldu, şöhretin oldu, her türlü imkana kavuştun. Şimdi bütün bunları alıp gitmek istiyorsun. Mekke'yi terk edip Medine'ye gitmek istiyorsun. Bütün paralarını, imkanlarını, servetinle beraber götürmek istiyorsun. Seni bırakmayız dediler, önüne geçtiler. Sen buraya geldiğin zaman hiçbir şeyin yoktu. Bu kadar zengin oldun, şimdi bunları götüremezsin dediler. Suheyb, mübarek sahabi, hiç tereddüt etmeden bütün paramı, pulumu, varımı, yoğumu, her şeyimi sizi, sizin elinize, sizin yerinize bıraksam, size teslim etsem bana mani olacak mısınız, olmayacak mısınız? Dediler ki, neyin varsa bırakırsan, götürmezsen, burada kalırsa müsaade ederiz dediler. Öyleyse varım, yoğum, canım, anam, babam, her şeyim Allah'a kurban olsun, hepsi sizin olsun dedi, tek başına hicret etti orada. Hepsi orada bıraktı. Suheyb-i Rumi, radıyallahu teala, ne büyük sahabi, ne büyük iman ya Rabbi. Her şeyini orada bırakıp tek başına hicret etti. Allah'a gidiyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bu muhacirlere o kadar yer verilmiştir ki, Allah-u Teala bu muhacirleri o kadar seviyor ki, hicret, Allah davası için, Allah gayesi, onun rızasını, onun davasını etrafa yaymak için göç eden bu mübarek insanları Kur'an-ı Kerim'de innel muhacirine, muhacirine devamlı ayetlerle medhü sena ediyor Cenab-ı Hak. Her şeylerini bırakmışlardır. Bu Suheyb-i Rumi bu şekilde her şeyini bıraktı. Mekke-i Mükerreme'den Medine'ye hicret etti. Arkasından ayet-i kerime geldi Resulullah'a. Bakınız. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهِ اتِّغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah-u Teala onu medh-i sena ediyor ve onun şahsında bu kabiliyetteki bütün müminleri medh-i sena ediyor. وَاللّٰهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ Rabbül Alemin diyor ki, benim kullarımın, insanların içinde öyleleri var ki, öyle mükemmel, öyle mümin, öyle müttaki, öyle Müslüman insanlar var ki, ne yapar onlar? Men yeşri nefsehu, nefsini satın alır. İbtiga merdatillah, Allah rızası için varını, yoğunu, mülkünü, emlakini, eşyasını, emtiasını, parasını, pulunu, hepsini verir, kendi canını satın alır, Allah'ın yolunda koşmaya devam eder. Böyle insanlar vardır diye Cenab-ı Hak bu mübarek sahabi medhü sena eden bir ayet gönderiyor. Şu Allah'ın lütfuna bakın. Rabbül Alemin'in muhabbetine bakın. Ve böylece 3 ay evvel Muharrem'de başladı. Resul-i Zişanımızda ya Rabbi beni de hayırlı bir çıkarışla çıkar. Beni de hayırlı bir yere dahil et şeklinde yalvarıyordu. Nihayet biliyorsunuz hiçbir peygamber Allah'tan izin gelmeden çıkamazlar. Allah'tan izin gelmeden hiçbir peygamber hiçbir şey yapamazlar. Muhakkak hafızanızda yer etmiştir. Hazreti Yunus aleyhisselam, Yunus peygamber Allah'ın izni gelmeden bulunduğu ülkeden çıktı da Cenab-ı Hak onu ikaz etti. Hazreti Yunus'u bir balığın karnına tıktı. Bir balığın okyanusta balığın karnına tıktı ve balığın karnında uzun zaman hapis kaldı. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin diye Allah'a yalvardı. Ya Rabbi seni tesbih ederim. Senden başka mabud yok. Ben nefsime yazık ettim. Ben anlayamadım diye uzun zaman Rabbül Alemin'den izinsiz çıkışı ona büyük bir ders oldu. Hazreti Habibullah da izin gelmeden, hicrete izin verilmeden çıkamazdı. Herkes çıktı. Mekke-i Mükerreme'de çok az kimse kaldı. Müminler, iman edenler birer birer çıktılar, gittiler. Geride çok az insan kaldı. Bir takım köleler, fakirler kaldı. Bir de Hazreti Ebubekir Sıddık kaldı. Ya Resulallah, bana da müsaade etse ben de gideyim diye kaç defa söylemişti Ebubekir Sıddık. Efendimiz buyurdular ki, ya Ebubekir müsaade et, sabırlı ol. Allah sana çok iyi bir arkadaş verecek dedi. Sabırlı ol, sen acele etme. Allah-u Teala sana çok iyi bir arkadaş verecek, sen onunla hicret edeceksin buyurdular. Sonra beraber gittiler biliyorsun. Hazreti Ali kaldı, malum. Ve çok az kimse kaldı. Onların da çıkması için Rabbül Alemin'in Habibullah'a izin vermesi beklendi. Ve nihayet bu müsaade gelince bir takım hazırlıklara, bir takım tedbirlere başvuruldu. Bu tedbirlerle Mekke-i Mükerreme'yi terk ederek Medine'ye hicrete başladılar ve niyet ettiler. Bu mevzuya girmeyeyim, daha genişliyor. Çok ince sırlar ve hikmetler var. Bunları da haftaya inşallah izah etmek üzere soğuk yerde geç saatlere kadar sizi bekletmiş olmamak için buracıkta kesiyorum. Haftaya devam etmek üzere inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik bıraktığımız bir cümle hasenatımızı ikmal eyle. Görünür görünmez, bilinir bilinmez, gücümüzün yetip yetmediği bir cümle afetlerden, felaketlerden, facialardan, hasetlerden, fesatlardan, fitnelerden, şehvetlerden, şeytanlardan, cinnetlerden, mihnetlerden, minnetlerden, dahilimizde ve haricimizde, dışarıda ve içeride, milletimize, memleketimize ve bütün alemi İslam'a tuzaklar kurmak isteyen bir cümle şer teşkilatlarını ve bunların görülmemiş, işitilmemiş şerlerinden